پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ کون سا عاشق رسول ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو, آقا اپنے دیدار کی بھیک عطا فرمائے. اس کلام میں بڑے پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں گویا یہ عرض کی گئی ہے کہ آقا دیدار کی بھیک کب بٹے گی, دیدار کی بھیک کب بٹے گی, منگتا ہے امیدوار آقا. آئیے آنکھیں بند کر کے تصور جانا میں گم ہو کر آج بھی جلوے عام ہیں, اللہ کرے کہ کبھی ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے کہ آقا اپنا جلوہ اپنا مبارک مبارک پیارا پیارا چہرہ ہمیں بھی دکھا دیں. اب تو آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرت المرتضیٰ عرش چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلا سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے میں میلا خاک اندھیروں کا سورج سے ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو، خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔